не змаглі. Наляцелі якраз маскалі у капліцы для ўсіх насціж дзверы. Там ляжаў ён на лаве, спакоі чало, у руках яго крыж, збочня гнуткі, нос кінжала ружо, быў згалоўе сядло, люд дзівіўся, такі маладзюткі. Ды чаму твар дзявочую байца, два грудкі, хто смог знаць, што баёў завадатар быў дзяўчынай, была, слёз не трэба жанкі, то ліцвінка, Эмілія Плятар.